50 languages. 22. 22. گفتگوی کوتاه 3. گفتگوی کوتاه 3. شما سیگار می‌کشید؟ شما سیگار می‌کشید؟ در گذشته بله. در گذشته بله. اما حالا دیگر سیگار نمی‌کشم. اما حالا دیگر سیگار نمی‌کشم. اذیت می‌شوید اگر من سیگار بکشم؟ اذیت می‌شوید اگر من سیگار بکشم؟ نه. مطلقاً نه. نه. مطلقاً نه. من را ناراحت نمی‌کند. من را ناراحت نمی‌کند. شما چیزی می‌نوشید؟ شما چیزی می‌نوشید؟ یک گیلاس کنیاک؟ یک گیلاس کنیاک؟ نه، ترجیح می‌دهم آب جو بنوشم. نه، ترجیح می‌دهم آب جو بنوشم. شما زیاد مسافرت می‌کنید؟ شما زیاد مسافرت می‌کنید؟ بله. البته اکثراً سفرهای کاری است. بله. البته اکثراً سفرهای کاری است. اما حالا اینجا تعطیلاتمان را می‌گذرانی. اما حالا اینجا تعطیلاتمان را می‌گذرانیم. اینجا چقدر گرم است؟ اینجا چقدر گرم است؟ بله، امروز واقعاً خیلی گرم است. بله، امروز واقعاً خیلی گرم است. برویم روی بالکن. برویم روی بالکن. فردا اینجا یک مهمانی برگزار می شود. فردا اینجا یک مهمانی برگزار می شود. شما هم می آیید؟ شما هم می آیید؟ بله، ما هم دعوت شده ایم. بله، ما هم دعوت شده ایم.